สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมารับอรุณช่วงธรรมสักษาในซีรีส์ขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันในค่ำคืนวันนี้เป็นค่ำคืนของวันศุกร์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะศุกร์ที่5กรกฎาคมปีพุทธศักราช2562ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น4ค่ำเดือน7ปีกุ่นนะคะก็เหมือนเช่นเคยค่ะทุกๆวันศุกร์เราจะไลฟ์กันทาง pltama.com แล้วก็ของวัดป่าดอนไหโศกเป็น Facebook Fanpage ก็จะสามารถรับชมกันได้เป็นการออกอากาศที่จะให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้รับชมรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไหโศกเป็นองค์พระอาจารย์ผู้จัดรายการหรือองค์ปาฐกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะก็ขอนำท่านผู้ชมทุกท่านที่ดิฉันเชื่อมั่นว่าท่านคอยตามรับชมรายการไลฟ์สดของเราอยู่แล้วก็ไม่ลืมที่จะกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนฝูงเป็นการเผยแผ่หรือว่าเผยแพร่สิ่งที่เป็นพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมกันอยู่แล้วนะคะนำไปกราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพานเชิญพาน สาธุเจ้าค่ะเรากลับมาพบกันในซีรีส์พระไตรปิฎกเหมือนเดิมนะเจ้าค่ะขุดเพชร ใช่ พระไตรปิฎก ใช่ซึ่งอันนี้เราจะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยทุกวันเสาร์ซึ่งเนื้อหาตัวนี้คือเราก็มาทำไลฟ์ก่อนไลฟ์กันทุกวันศุกร์สองทุ่มทางFacebook Fanpage หรือว่าทางเว็บไซต์ที่ pltama.com ก็ได้นะถ้าคนที่สำหรับที่ไม่ได้มี Facebook ซึ่งก็อยากจะทบทวนอีกครั้งหนึ่งทำไมเราถึงเอาซีรีส์เนี้ยมาทำเป็นซีรีส์มาพูดคุยกันเพราะว่าเนื้อหาคำสอนทั้งหมดเลยที่เราจะเอามาศึกษาหรือปฏิบัติได้ก็ต้องมาจากที่พระพุทธเจ้าสอนถูกไหมล่ะนี่คือพระพุทธศาสนาศาสนาหมายถึงคำสอนของพุทธะเอาแล้วข้อมูลเหล่านี้มันอยู่ที่ไหนเพราะว่าตัวท่านเนี่ยไม่อยู่แล้วโอเคนะซึ่งความที่ตัวท่านไม่อยู่แล้วคำสอนนี้ก็ตกทอดกันมาเหล่าสาวกก็สืบต่อกันมาอย่างนี้นะทีนี้พอการสืบต่อกันมาการจดบันทึกอยู่ที่ไหนก็คืออยู่ในพระไตรปิฎกอยู่ในพระไตรปิฎกซึ่งส่วนนี้แหละเราก็เรียกว่าเป็นพระธรรมทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องย้ำกันอีกด้วยหนึ่งว่าการที่มีคำสอนอยู่ในพระไตรปิฎกตรงนั้นคือยังไม่ใช่พระธรรมที่แบบว่าถูกต้องแท้จริงเพราะพระธรรมแท้จริงหมายถึงการที่เราเอามาทรงไว้ในใจของเราได้การที่เราอ่านผ่านตาอันนี้ยังไม่ใช่แท้จริงการจำได้อยู่ในสมองอันนี้ยังไม่ใช่แท้จริงการที่เรารู้จักจะวิเคราะห์พิจารณาใคร่ครวญว่าอันนี้กับนั้นต่อเชื่อมโยงกันยังไงก็ยังไม่ใช่แท้จริงจนกว่ามันจะเท่าสู่ในจิตใจของเราทำกิเลสราคะโทสะโมหะให้ลดลงอันนี้ถึงจะเรียกเป็นธรรมะแท้จริงอย่างเงี้ยนะเอาเพื่อที่จะไปสู่จุดนั้นที่เราไปถึงการธรรมะแท้จริงเพราะว่าในรายการของเราในช่วงต่างๆก็มีให้ฟังพระสูตรบ้างมีเรื่องการปฏิบัติบ้างมีการตอบคำถามบ้างเพื่อให้กรอบขอบของความคิดกรอบขอบของความรู้ด้วยของเราเนี่ยกว้างขวางออกไปแล้วก็ให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นก็จึงเอางั้นเราเอาพระไตรปิฎกมาเรามาศึกษากันไปทีละเล่มทีละเล่มแต่ละเล่มก็เปิดไล่ไปทีละหน้าละหน้าแต่ละหน้าก็อ่านกันไปทีละบรรทัดบรรทัดทีละข้อนี่นะแล้วก็ลุยกันไปลุยกันไปทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นอรรถกถาด้วยทำความเข้าใจในส่วนที่เป็นคำศัพท์แสงอะไรต่างๆด้วยนี่อันนี้ความรู้เรากว้างกว่าแน ่ ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่ให้ข้อมูลของเราเนี่ยฟังจุดนี้ฟังจุดนั้นอย่างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคุณเดือนใจจำได้เนาะที่พระอาจารย์ได้พูดถึงเรื่องของท่านพระพาหิยะ ที่ว่าท่านพักแค่คืนเดียวแล้วก็ไปถึงที่ที่พระพุทธเจ้าอยู่เลยเนี่ยคือถ้า ในราตรีเดียว ในราตรีเดียวใช่ถ้าเราไม่ได้มาศึกษา อ่านข้อมูลจุดนั้นจุดนี้เนี่ย ก็จะไม่ได้แบบคิดนึกถึงเรื่องประเด็นนี้ด้วยซ้ำแต่เพราะว่าบังคับตัวเองว่างั้นเราก็อ่านไปทีละข้อละข้อแล้วกันก็เลยทำให้ได้ต้องมาศึกษาจุดนี้ก็เป็นประโยชน์ขึ้นมาอย่างนี้นะ อืมใช่ค่ะ เพราะนั้นก็คือ ทั้งประโยชน์และความรู้นะเจ้าค่ะ ใช่เพราะนั้นคือเราจะ methodology หรือวิธีการทำงานเราทำไงก็เอามาทีละเล่มไล่ไปทีละข้อตอนนี้เราอยู่ในเล่มคัมภีร์ที่ชื่อว่าอังคุตรนิกายในหมวดที่เรียกว่าเอตทัคคะในวรรคนี่นะเรียกว่าเอตทัคคะวรรคในหมวดหนึ่งวรรคเอตทัคคะในข้อที่วันนี้217เรื่องของภิกษุที่ชื่อว่ากัสสปะทีนี้กัสสปะนี่มีหลายรูปรูปไหนหลายรูปชื่อเนี่ยบางทีนะคุณใจในคัมภีร์เนี่ยในเรื่องราวที่เรามีมาเนี่ยคนเดียวเนี่ยมีหลายชื่ อ โอเคนะอย่างกรณีท่านพระสารีบุตรชื่อสารีบุตรด้วยชื่ออุปติสสะด้วยท่านพระอังคุลิมานนั่นคือชื่อของท่านเขาตั้งให้อย่างนั้นเขายกย่องไว้มาจากตรงจุดนี้ชื่อจริงๆคือท่านอหิงสกะชื่อเต็มๆเลยชื่อบาคะคะมันตนีบุตรอย่างเงี้ยก็หลายชื่อคนเดียวกันอย่างเงี้ยนะหรืออุปัสสิกาก็อีกหลายรูปหลายคนที่มีหลายชื่อพอก่อนแต่งงานชื่อหนึ่งแต่งงานไปแล้วชื่อหนึ่งมีลูกคนแรกชื่อหนึ่งนี้ก็มีแยกกันไปอ่ะทีนี้บางทีชื่อเดียวมีใช้หลายคนอย่างเงี้ยชื่อเดียวมีใช้หลายคน แล้วที่ชื่อซ้ำกันว่าอย่างนั้น ถูกต้องถูกต้องชื่อซ้ำกันใช่เพราะในความที่ชื่อซ้ำกันเนี่ยก็ต้องมีวิธีการที่จะเรียกให้มันแตกต่างกันไปอ๋อพูดถึงเรื่องชื่อนะคนเดียวมีหลายชื่อใช่ไหมหรือใช้หลายคนชื่อซ้ำกันก็มีใช่ไหมหรือบางทีชื่อเดียวกันสองคนแล้วก็คนละคนกันคือชื่อเดียวกันสองคนคนละคนกันนะซึ่งในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาตมาได้พูดถึงเรื่องของมาคันธิยะซึ่งมาคันธิยะคนหนึ่งเป็นพราหมณ์มาคันธิยะคนหนึ่งเป็นปริภาชกชื่อมาคันธิยะเหมือนกันแต่คนละคนกันมาคันธิยะที่เป็นพราหมณ์ผู้ชายก็มีผู้หญิงก็มีตัวเองคนหนุ่มก็มีคนแก่ก็มีก็แยกกันไปแต่นี่คือเคสเดียวกันดูแบบชื่อกัสสปะกัสสปะเนี่ยเหมือนกันกัสสปะไหนไล่มาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้ากัสสปะก็มีกัสสปะนั้นหรือกัสสปะรูปที่บวชเมื่อตอนอายุมากแล้วมีคุณมากเลยท่านผู้นี้ก็ท่านพระมหากัสสป ะ หรือว่ากัสสปะไหนกัสสปะที่เป็นชลินมาก่อนนาทีกัสสปะเราก็ว่าหรือว่ากัสสปะที่บวชตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นเด็กเป็นสามเณรอันนี้เราก็เรียกว่ากุมารกัสสปะนี่แหละคือวันนี้เรา จะพูดคุ้นชินกันกุมารกัสสปะ ใช่เรื่องของพระกุมารกัสสปะที่มีความเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการแสดงธรรมได้วิจิตพิสดารความวิจิตนี่คือแบบว่าแบบเหมือนเพชรนิลจินดาที่มันมากมาแล้วก็พรุงพริงมุงมิงมากเลยในรายละเอียดวิจิตพิสดารอย่างนี ้ เหมือนจะเปรียบเทียบยังไงก็คือแบบเพชรนินจินดาวิจิตพิสดารทีนี้ก็สไตล์เดิมหุ่นใจในความที่ว่าก่อนที่จะมาเป็นภิกษุประเภทที่มีความเป็นเอตระคะเนี่ยท่านต้องได้ตั้งความปรารถนามาก่อนได้ตั้งความถูกต้องซึ่งก็จะมาตกในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตระต้องมีน้อยแสนกับยังไม่น้อยแสนกับหรือสองแสนกับรู้สึกจะสองแสนกับนี่แหละนะแล้วถ้าเป็นพระประเจกพุทธเจ้าก็ต้องเป็นสองอสงไขยถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นสี่อสงไขยทีนี้ว่าหลังจากที่ตั้งความปรารถนาในภิกษุประเภทไหนท่านเคยเล่าให้ฟังตอนที่ท่านบรรลุแล้วแล้วก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยตัวท่านเนี่ยฟังธรรมในสมัยของพระพุทธเจ้าปทุมุตตระแล้วก็ได้ฟังธรรมของภิกษุรูปหนึ่งโอ้ดีมีการกล่าวธรรมกถาเนี่ยได้วิจิตพิสดารมากเลยมีศรัทธาในสาวกรูปนั้นคล่องอยู่ก็จึงตั้งความปรารถนาไว้อย่างนี้มาทีนี้หลังจากตั้งความปรารถนาแล้วนี่คือความเป็นมาของท่านก็ได้เคยเกิดร่วมกันกับพระพุทธเจ้าในสมัยก่อนๆด้วยมีเรื่องราวที่อาตมาเดี๋ยวได้เอาเรื่องของท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยมาพูดอยู่เรื่อยๆในช่วงรอบปีที่ผ่านมานี่เองเรื่องที่หลักๆที่จะมาได้เอามาให้ฟังกันมาแล้วก่อนเนี่ยก็คือเรื่องที่ท่าน มีอะไรบ้าง เกิดเป็นกวางเนื้อสายร่วมกันกับในสมัยของพระพุทธเจ้าของเราก็เกิดเป็นกวางเนื้อสายอันที่หนึ่งแล้วก็เรื่องของพระเจ้าปายาสีพระเจ้าปายาสี ซึ่งเดี๋ยวตอนท้ายจะพูดถึงเรื่องของพระเจ้าปยาสีนี้เอาเรื่องที่ความเป็นมาเดิมก่อนคือความที่ท่านเคยเกิดเป็นกวางเนื้อสายร่วมกันกับพระพุทธเจ้าของเรา ก็นี่คือเรื่องของเราเนี่ยนะคะ ใช่ใช่ก็เรื่องเอาย่อๆเพราะว่าเราเคยเล่าเรื่องนี้กันมาก่อนแล้วเมื่อสักอาจจะเดือน2เดือนนี่แหละหรือว่ามาช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็คือมีกวางเนื้อสายมีพระราชาคนหนึ่งก็ชอบกินเนื้อคือชอบไปล่าสัตว์แล้วก็กินเนื้อทุกวันต้องได้กินรสชาติของเนื้อ เนื้อสัตว์ป่า ถูกต้องถูกต้องเนื้อนี่คือหมายถึงเฉพาะเจาะจงเลยต้องเป็นกวางเนื้อที่เป็นแบบเนื้อสายเดี๋ยวนะคือเนื้อเนี่ยนะเป็นชื่อของสัตว์ประเภทหนึ่งที่ลักษณะคล้ายๆกวางใช่ไหมที่มันจะแบบว่องไวอยู่ในป่าอย่างนี้นะปรากฏว่าเวลาพระชาออกล่าสัตว์ทีหนึ่งเนี่ยโอ้ต้องยกพลยกคนอะไรต่างมากมายสัตว์ป่าก็ตื่นแบบโอ้ตกใจกันมาก ตื่นตระหนกใช่ไหมจ๊ะ ใช่ใช่ใช่ชาวบ้านนี่ก็ได้รับความโอ้ยลำบากมากก็เลยตกลงกันชาวบ้านนี่นะก็เลยตกลงกันมาเอางี้เราเอาต้อนฝูงกวางเนี่ยเข้าไปในราชอุทยานของพระราชาซะแล้วเราก็ให้ท่านล่าอยู่ในนั้นไม่ต้องมารบกวนคนข้างนอกชาวบ้านเขาตกลงกันเราก็เลยจัดการทำตามนั้น ตอนกวางเนื้อสายเข้าไปในพระราชอุทยานเสร็จแล้วก็ปิดประตูละก็อยู่ในนั้นล่ากันไป พอจัดการอย่างนั้นเสร็จเรียบร้อยปรากฏว่าที่เข้าไปเนี่ยก็มีกวางเนื้อสายอยู่หลายเป็นหลายร้อยตัวก็มีแบ่งเป็น2ฝูงแบ่งเป็น2ฝูงโดยแต่ละฝูงนี่ก็มีหัวหน้าของมันก็คือกวางที่มีลักษณะพิเศษเช่นตัวใหญ่กว่าคนอื่นนิดนึงขนาดเท่าลูกม้าแล้วก็มีสีสันมีขนต่างๆที่มันจะดีกว่ากวางเนื้อสายตัวอื่นๆอย่างนี้นะก็เลยแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มของนิโครทะกับกลุ่มของสาขะนิโครทะกับสาขะนิโครทะนี่คือพระพุทธเจ้าของเราตอนเป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นพยานกวางเนื้อสายที่ชื่อว่านิโครทะพระเทวทัตเกิดเป็นพญากวางเนื้อสายที่ชื่อว่าสาขะนี่2กลุ่มแบบนี ้ ก็สังเกตเห็นดูว่าเวลาพระราชามาล่าสัตว์ที่นี่โอ้ยพวกนี้ก็ตกใจกันไปหมดเลยตกใจกันไปหมดนี่แต่ว่าแต่ละวันก็เอาแค่ตัวเดียวให้พระราชาเสวยตัวเดียวเอางี้แล้วกันเราทำข้อตกลงกันทำข้อตกลงกันว่าเราจะเอากวางเนื้อสายตัวหนึ่งมาเหมือนกับว่าอะไรบูชายันบวงสรวงให้พระราชาสังเวยให้พระราชาไปแล้วพระราชาจะได้สัตว์ตัวนี้จะไม่ต้องแบบว่าวุ่นวายอย่างนี้น ะ แล้วพระราชาเนี่ยเห็นกวางเนื้อสายหัวหน้าของสองฝูงเนี่ยว่าโอ้มีลักษณะพิเศษมีหัวหน้างามกว่าคนอื่นก็เลยให้อภัยทานกวางเนื้อสายสองตัวนี้ไว้อย่างนี้นะ ตัวนั้นมา จะไม่จับมาเสวย อ ย่าให้ถึงคิวของพวกนั้นเพื่อที่ว่ากวางเนื้อสายอื่นจะได้ไม่ต้องได้ตกใจแล้วก็อยู่ข้างมันสบายสบายแพร่พันธุ์ได้โอเคอย่างเงี้ยนะปรากฏว่าก็เรื่องกันเดินไปวันหนึ่งเอามาจากฝูงนี่วันหนึ่งมาจากฝูงนั่นสลับกันไปสลับกันไปอย่างเงี้ยก็อยู่กันยังเป็นสุขดีตามข้อตกลงกันเรียบร้อยแต่ว่ามีในสมัยหนึ่งที่ว่าตอนนั้นเนี่ยไอ้เจ้ามีกวางตัวหนึ่งที่ว่าเป็นกวางแม่ลูกอ่อนเป็นกวางแม่ลูกอ่อนก็ถึงคิวของนางคนนี้พอดีบอกว่ากวางตัวนี้แม่กวางสาวเนี่ยอยู่ในฝูงเนื้อของสาขาก็แต่ว่าหัวหน้าของฝ่ายสาขาเนี่ยไม่ยอมนางก็บอกต่อรองว่าเนี่ยถึงคิวฉันแล้วแต่ว่าฉันมีท้องอยู่ให้คลอดลูกก่อนก็จะดีจะได้เพิ่มประชากรเอางั้นตัวอื่นแทนไปก่อนได้ไหมไม่ได้หัวหน้าฝูงบอกไม่ได้วันนี้คิวของเจ้าเจ้าก็ต้องไปปรากฏว่าเรื่องนี้ก็แบบฮือฮาอยู่ในฝูงนั้นพญากวางเนื้อสายนิโครทาได้ยินก็เลยเอางี้แล้วกันเอาฉันจะไปแทนเธอไม่ต้องไปแล้วเพื่อที่จะรักษาชีวิตหนึ่งคือลูกของตัวเองไว้ใช่ไห ม คือหัวหน้ากวางอีกฝูงหนึ่งสละชีวิตแทนแม่กวางสาวตัวนั้น ที่อีกฝ่ายหนึ่ง ใช่ใช่ใช่เอาทีนี้ก็เลยพอเอาคอไปวางที่เขียงเพื่อที่จะให้พ่อครัวเนี่ยจับไปทำพ่อครัวก็เอ้านี่มันกวางพิเศษที่พระราชาให้โทษให้อภัยทานเอาไว้ห้ามลงโทษ ค่ะ โอ้ไม่ได้ไม่ได้อย่างนี้เรา จะไม่สามารถทำได้ ความ ข้อนี้ก็เลยทราบถึงพระราชาเอ้าทำไมเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็เลยทราบความว่าเอาเป็นอย่างนี้อย่างนี้พระราชาก็เลยด้วยศรัทธาในการเสียสละของโพธิสัตว์ที่เป็นหัวหน้ากวางชื่อนิโครธาเนี่ยนะก็เลยแบบไม่กินเนื้อแต่วันนั้นฉันไม่กินเอาถ้าไม่กินแล้วตัวอื่นจะกินไหมแล้ววันอื่นจะทำยังไงไล่กันไปไล่กันไปเนี่ยก็เลยแบบเลิกกินเนื้อทุกตัวก็เลยได้รับอิสรภาพขึ้นมาแล้วก็ได้พูดถึงว่าแม่กวางสาวตัวเนี้ยก็คือนางภิกษุณีที่เป็นมารดาของพระกุมารกัสสปะกวางน้อยที่อยู่ในท้องยังไม่คลอดนี่คือท่านพระกุมารกัสสปะ อ๋อเจ้าค่ะ โอเคนะนี่นะทีนี้นอกจากเกิดเป็นกวางด้วยกันแล้วในชาติหนึ่งท่านพระกุมารกัสสปะนี่เคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะคือไม่ได้เกิดร่วมสมัยกันกับพระพุทธเจ้ากัสสปะหรอกแต่ว่าเกิดในสมัยที่พระพุทธเจ้ากัสสปะเนี่ยปรินิพพานไปแล้วร่วมกันกับภิกษุ7รูปคุณใจจำสัปดาห์ที่แล้วที่เราพูดถึงเรื่องของท่านพระพาหิยะท่านพระปุกุสาตยิแล้วก็ยังมีอีกรูปหนึ่งคือท่านพระทัพพมัลลบุตรใช่ทัพพมัลลบุตรซึ่งอันนี้สัปดาห์ที่แล้วเราพูดกันไปก็นี่แหละเป็นกลุ่มเดียวกันกวนเดียวกันหรือว่าขึ้นไปบนหน้าผา7รูปเพราะว่าเห็นว่าว่าพระพุทธเจ้าศาสนาเสื่อมแล้วก่อนที่จะเสื่อมจนไม่เหลืออะไรเนี่ยเราจะปฏิบัติธรรมให้มันดีให้มันเลิศใครห่วงตายกลับไปใครเห็นแก่พระพุทธศาสนาขึ้นไปบนหน้าผาด้วยกันอย่างเงี้ยนะ เอาต้องให้สำเร็จ ใช่ทีบันไดลงมารูปแรกสำเร็จจะแบบรูปสองบรรลุเป็นอนาคามีอีก5รูปไม่บรรลุอะไรไม่บรรลุอะไรก็เราก็ไล่กันไปละไล่มาจากท่านพระทัพพมัลลบุตรท่านพระพยยะแล้วก็นี่แหละรูปที่3คือท่านพระกุมารกัสสปะยังมีปุกุสาติแล้วก็อีกรูปหนึ่งคือท่านพระสัพพยะเราจะค่อยพูดถึงกันไปทีนี้ในกรณีท่านพระกุมารกัสสปะเนี่ยชาตินั้นไม่บรรลุไม่บรรลุแล้วเป็นไงตายไปก็ไปเป็นเทวดาเป็นอะไรก็ตามแล้วก็พอมาถึงในสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมของเรานี่เกิดในท้องของธิดาลูกเศรษฐีคนหนึ่งในกรุงราชกฤห์ในกรุงราชกฤห์ทีนี้ว่านางคนนี้ก็มีศรัทธาในการในคำสอนพระพุทธเจ้ามาตลอดเลยจะขอแม่บวชแม่ก็ไม่ให้ขอพ่อก็ไม่ให้พอถึงอายุแต่งงานทำไงก็จับแต่งงานด้วยซ้ำแต่ตัวเองที่มีศรัทธาในคำสอนของพระพุทธเจ้ามาตลอดตัวเองเป็นเศรษฐีนะเป็นลูกของเศรษฐีพอแต่งงานไปแล้วเนี่ยก็ปฏิบัติสามีดูแลสามีอะไรอย่างดีก็ขอสามีบวชเอาสามีก็คิดว่าเออฉันได้อะไรต่างๆความดีอะไรเธอทำให้ฉันละเออฉันก็จะให้บวชแล้วกันคืออาตมาคิดว่าก็คงคิดว่าจะไปหาภรรยาใหม่อะไรเงี้ยนะบวชก็บวชไปอย่างเงี้ยก็ให้บวชทีนี้ก่อนที่จะบวชเนี่ยปรากฏว่าตั้งครรภ์ก่อนโดยที่ตัวเองไม่รู้ตัวก็จะมาตั้งครรภ์ก่อนตอนที่ตัวเองก็ยังไม่รู้ตัวแล้วก็ไปบวช ตั้งครรภ์แล้วก็ไปบวช ใช่ในขณะที่ไปบวชตอนนี้เนี่ยก็ไปบวชอยู่กับกลุ่มของนางภิกษุณีที่เป็นพวกของท่านพระเทวทัตเป็นพวกของท่านพระเทวทัตก็คือเคสเดียวกันเลยกับในเรื่องของกวางเนื้อทรายไปเป็นฝูงเดียวกันกับหัวหน้ากวางที่ชื่อว่าสาขะเข้าใจไหมอันนี้ก็ไปเป็นหมู่นางภิกษุณีที่ฟังคำสอนของท่านพระเทวทัตอยู่ในกลุ่มเดียวกันกวนเดียวกันปรากฏว่าพอเวลาผ่านไปท้องนางก็โตขึ้นความจริงมันก็ปรากฏอะคุณจันทร์มันปิดไม่อยู่ท้องบึ้มขึ้นมาอย่างนี้ใช่ป่ะ เจ้าค่ะ อ้าวทำไมเป็นอย่างนี ้ พวกนางภิกษุณี ทำไมท้อง ใช่ก็ตกใจไปที่คือฮากันในกลุ่มนางภิกษุณีแล้วว่าทำไมเป็นอย่างนี้ได้พวกนางภิกษุณีก็บอกนางภิกษุณีคนนี้ก็บอกว่าโอ้แต่ว่าศีลบริสุทธิ์นะไม่ได้ทำผิดศีลอะไรเลยทำไมเป็นอย่างนี้ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเนี่ยก็เลยไปบอกท่านพระเทวทัตพระเทวทัตเนี่ยตอนนั้นก็กำลังต้องการจะมีชื่อเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยนะอะไรที่จะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยไม่ได้เลยแบบว่าให้สึกเท่านั้นไปฟังคำ เคร่งมากว่านั้นใช่คือจะพูดภาษาชาวบ้าน ก็คือเคร่งมากแล้วก็ถ้ามีเรื่องเสื่อมเสียนี่แย่แน่เลยเอางั้นให้สึกซะ โ อ้จะสึกได้ไงก็ฉันศีลไม่ ไอ้นั่นเลยถ้าศึกแล้วจะอยู่ไงแล้วจะบวชได้ไงอุปสรรคเตรียมการมาพอบวชเป็นภิกษุณีมันไม่ได้ง่ายนะคุณดวงใจต้องใช้เวลา2ปีต้องทำนั่นทำนี่กว่าจะมาเป็นสิกขามานาแล้วก็โอ้เอ้าพอได้แล้วโควต้าก็มีได้โควต้ามาแล้วเนี่ยจะไปหาอีกมันไม่ใช่ง่ายเอางี้แล้วกันช่วยพาไปหาพระพุทธเจ้าหน่อยให้พระพุทธเจ้าชำระความนี้พอเรื่องถึงพระพุทธเจ้าปุ๊บก็เรียกประชุมโดยให้ท่านพระอุบาลีเนี่ยเป็นคนชำระเพราะว่าเป็นท่านเป็นผู้เลิศในทางด้านพระวินัยเวลาชำระความตรงนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะที่อาตมาคิดว่าคณะสงฆ์ในสมัยนี้ควรจะเอามาเป็นตัวอย่างถ้าบอกว่ามีอธิกรณ์อธิกรณ์นี่คือเรื่องราวสักอย่างใดอย่างหนึ่งมีเรื่องราวเกิดขึ้นสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยควรจะต้องเรียกประชุมเรียกพเดียงสงฆ์ก็หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเรียกมาประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเนี่ยท่านเรียกใครมาบ้างเรียกมาเลยตั้งแต่ตระกูลใหญ่ๆทั้งหมดนางวิสาขาอนาถบิณฑิกเศรษฐีจุลบิณฑิกเศรษฐีต่างๆเรียกมาเสร็จปุ๊บไปจนถึงนายอำเภอเสนาบดีพระราชาก็ทูลเชิญมาด้วยเพื่อที่ให้ชำระความนี ้ เรื่องสมมติว่า ให้เกิดจาง ใช่ใช่เพราะเรื่องอื้อฉาวมันเกิดขึ้นแล้วเรื่องอื้อฉาวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในกรณีว่ามีเรื่องอื้อฉาวในคณะสงฆ์อย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยภิกษุรูปนี้มีข่าวนี้ออกไปนี้กินเหล้าอันนี้ทำไม่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเราจะชำระเรื่องของอธิกรณ์เนี่ยไม่ใช่ว่าปรากฏเป็นข่าวแล้วก็อื้อฉาวขึ้นแล้วแล้วก็แล้วแก้ยังไงไม่รู้สุดท้ายศึกเอาแล้วมาจบลงตรงศึกนี่ได้ยังไงหรือว่าบางเรื่องก็เงียบๆไปเหมือนแบบไม่รู้มีอะไรเกิดขึ้นตอนนี้เป็นยังไงก็งงๆมึนๆอะไรเงี้ยแต่ถ้าใช่ดีใช่ที่ถูกต้องเนี่ยต้องมีนามเพอมาต้องมีเจ้าหน้าที่ราชการมาต้องมีคนที่ศรัทธามาแล้วก็มาแบบประชุมพูดคุยกันพระวินัยว่าอย่างนี้ข้อที่จริงเป็นยังไงทำความจริงให้ปรากฏนี่คือลักษณะที่พระพุทธเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างในอธิกรณ์เรื่องของนางภิกษุณีนี้เนี่ยนะโอเคพอชำระอธิกรณ์คือแน่นอนแหละว่าเพราะว่านางเนี่ยตั้งครรภ์ตั้งแต่ก่อนที่จะมาบวช ก่อน มาบวชเขาชำระความยังไงก็ให้คนที่ตั้งครรภ์ตั้ง20ครรภ์น่ะผู้ชาย10ผู้หญิง10นั่นก็คือนางวิสาขาในวิสาขาเนี่ยจะรู้วิธีการนับวันดูครรภ์ว่ากี่วันแล้วอะไรเงี้ยนางชำนาญมากก็เลยเรียกนางมาเพื่อที่จะตรวจสอบดูซิทางการแพทย์ทางด้านสรีระของผู้หญิงเนี่ยเขาเป็นยังไงเข้าใจไหมว่ามันกี่วันกี่วันเนี่ยก็ทราบความที่ว่าอ๋อนับวันดูแล้วนี่โอ้ก่อนบวชนางนี้ก็เลยแบบว่าภิกษุณีนี้สาวนี้ก็เลยพ้นความผิดนี้ไปก็ไม่ต้องศึกตายนี่ก็คือศึกนั่นเองศึกนี่ก็คือตายนั่นเองประเด็นนี้ก็ไปซ้ำ จากพระธรรมวินัยถูกไหมคะ ใช่ก็ไปซ้ำกันกับในเรื่องที่เกิดเป็นกวางเนื้อสายนั้นแล้วในซีรีส์ที่อาตมาได้มานำเรื่องของนิทานธรรมบทเนี่ยมาพูดอยู่เรื่อยๆนะเรียกว่าช่วงนิทานพันนานในช่วงของวันศุกร์ตอนเช้าเนี่ยก็นำเรื่องของกวางเนื้อสายอีกหลายๆเรื่องในช่วงก่อนๆเนี่ยมาพูดกันอันนี้ก็เป็นซีรีส์นั้นไปทีนี้กลับมาถึงเรื่องของท่านพระกุมารกัสสป ะ ที่ว่าพอผ่านอธิกรณ์เรื่องนี้แล้วก็คลอดบุตรออกมาเป็นบุตรชายนั่นก็คือท่านพระกุมารกัสสปะนั่นเองตั้งชื่อว่ากัสสป ะ ปรากฏว่าหลังจากคลอดออกมาแล้วเนี่ยจะไปดูแลกันยังไงก็อยู่ในสำนักนางภิกษุณีนั่นแหละคุณเดียร์อะไรนะคือไม่ได้ว่า เลี้ยงกันไป เลี้ยงกันไปเพราะเขาต้องอยู่กับแม่นะกินนมแม่อะไรต่าง ๆ พระราชาเนี่ยรู้เรื่องนี้อยู่แล้วตั้งแต่วันที่ชำระความใช่ไหมคนหนึ่งไปตรวจตราในเมืองเนี่ยก็ได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากสำนักนางภิกษุณีทราบความจากอมาตย์แล้วก็เลยเอางี้เดี๋ยวจะเลี้ยงดูให้ก็เลยเอาเด็กคนนี้มาเลี้ยงดูแล้วก็เลยตั้งชื่อเรียกกันว่ากุมารกัสสปะเพราะว่าด้วยความที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยเครื่องบริหารของพระราชกุมาร อืมเจ้าค่ะเหมือนเป็นพระราชกุมารของ ใ หญ่วังอย่างนั้น ถูกต้องถูกต้อง อ๋อเจ้าค่ะ ทีนี้พอโตขึ้นเด็กคนนี้โตขึ้นก็ทราบความที่ว่าเอาแม่ฉันเป็นภิกษุณีหรือนี ่อืม เพราะว่ามีแต่คนบอกว่านั่นน่ะแม่แล้วก็คือแม่นมนั่นเองก็จะมาเพราะเอามาตั้งแต่เด็กๆก็กินนมของแม่นมก็เรียกแม่มาตลอดแต่มีหลายคนไงแม่นมทีนี้พอถึงความที่ว่ารู้ความจริงขึ้นมาในข้อนี้ที่รู้ความจริงเนี่ยเพราะว่าท ถูกเพื่อนๆก็เรียกว่าเนี่ยคนไม่มีพ่อไม่มีแม ่ เอ๊ะก็เลยอยากจะรู้ว่าแม่ของฉันนี่คือใครสอบถามทราบความจริงไปว่าโอ้โหเป็นภิกษุณีเหรอเนี่ยก็เลยรู้สึกแบบช็อกขึ้นนิดหนึ่งอึกขึ้นอึกขึ้นว่าโอ้นี่ขนาดว่าบวชแล้วเนี่ยยังมีลูกได้เนี่ยคือคุณเนี่ยเข้าใจไหมคือบางเฮ้ยก็ไม่เห็นจะแบบมีปัญหาอะไรคือเราฟังก็ฟังไปอะไรเงี้ยนะแต่ว่าด้วยความที่ว่าท่านเนี่ยมีบารมีบำเพ็ญมาไอ้เรื่องสะกิดเตือนใจนิดเดียวมันรู้สึกอึกขึ้นทันที จะ ไม่ท่านเนี่ย สะเทือนใจมาก สะเทือนใจใช่ว่างั้นบวชแล้วกันขอบวชขอบวชบวชเป็นพระภิกษุเป็นสามเณรนี่นะทีนี้พอบวชแล้วพระราชาก็อนุญาตให้บวชบวชก็เลยได้ชื่อว่าพระกุมารกัสสปะพระกุมารก็บวชจริงๆก็ต้องเป็นตั้งแต่สามเณรก่อนนี่นะสามเณรที่บวชตั้งแต่เป็นเด็กก็ชื่อว่ากุมารกัสสปะอย่างยิ้มต้นมาทีนี้พอการบรรลุธรรมนี่คือชาติสุดท้ายนี่บวชแล้วนะพอบวชแล้วเนี่ยก็พยายามที่จะฝึกฝนทำความเพียรอะไรต่างๆแต่ก็ยังไม่บรรลุธรรมสติยังไม่บรรลุธรรมสติตรงนี้แหละที่ว่าถึงจุดที่ได้มีในชาตินั้นคุณจะจำได้ไหมเจ็ดรูปที่ปีนขึ้นหน้าผาไป เจ็ ดรูปปีนขึ้นหน้าผาไปหนึ่งรูปบรรลุเป็นพระอรหันต์อีกรูปหนึ่งบรรลุเป็นอนาคามีใช่ไหมรูปที่สามที่เรากำลังพูดถึงตอนนี้คือท่านพระกุมารกัสสปะนี่รูปที่เป็นอนาคามีเนี่ยในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปเตือนสติของท่านพระพาหิยะนะว่าเธอไม่ใช่พระอรหันต์นะมีพระอรหันต์เกิดขึ้นจริงแล้วบูมก็มาตามนี ้แล้วในตามหาพระพุทธเจ้าอยู่นะจ๊ะไปเฝ้า ใช่ในวันที่สองก็ได้มาเตือนสติท่านพระกุมารกัสสปะนี่แหละท่านพระกุมารกัสสปะโดยตอนนั้นเนี่ยท่านไปประพฤติปฏิบัติอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งแล้วก็เทวดาตนเนี้ยก็มาถามคำถาม15ข้อถามคำถาม15ข้อเกี่ยวกับเรื่องจอมปลวกพระสูตรนี้มีข้อมูลที่มาในวัมมิกสูตรมาในวัมมิกสูตรเรื่องของจอมปลวกประหลาดที่ว่ากลางวันเนี่ยกลางวันเนี่ยไฟลุกโพลงบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มกลางคืนไม่มีไฟแต่ควันขโมงขึ้นเลยแล้วก็มีพราหมณ์คนหนึ่งไปกับลูกศิษย์ชื่อสุเมธะพราหมณ์นี่ก็บอกสุเมธะบอกเอาจอบเอาเสียมเอาสัตราเนี่ยขุดลงไปดูขุดลงไปในจอมปลวกนี ้ ขุดลงไปก็ไปเจอลิ่มสลักขุดลงไปอีกก็เลยบอกเอาลิ่มสลักออกขุดต่อลงไปเอาก็ไปเจอเปลือกต้มไปเจออะไรหลายๆอย่างที่เราจะมาคุยกันในรายละเอียดตอนท้ายๆนะครับว่าที่ว่าท่านแสดงทำได้วิจิตเนี่ยนี่ตรงนี้คือจุดที่หนึ่งว่าจอมปลวกนี่คืออะไรอะไรทีนี้ก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นในพูดหนึ่งก็อธิบายไปเลยแล้วกันนะคุณเดชัยเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจจบ ตรงไป จุดๆไปเทวดาตัวนั้นเนี่ยก็ชงคำถามมา15ข้อชงคำถามมา15ข้อคือหมายว่าเล่าเรื่องนี้มาแล้วเปรียบเทียบให้ฟังว่าแต่ละข้อละข้อนี่คืออะไรนะแล้วไปถามดูนะไปหาคำตอบเนี่ยเธอแก้ปัญหา15ข้อได้นี้ได้เนี่ยจะบรรลุเป็นพระอรหันต์ว่างี ้ ในปัญหา15ข้อนี้คืออะไรก็ตั้งคำชงมาบอกว่าจอมปลวกเนี่ยจอมปลวกนะคุณใจกลางวันเนี่ยไฟบึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นโอเคนะกลางคืนควันขโมงขึ้นบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นโอเคมีอาจารย์คือเป็นพราหมณ์มีลูกศิษย์ชื่อสุเมธะอาจารย์สั่งลูกศิษย์บอกว่าเอาสาตราขุดดูลูกศิษย์ก็ขุดลงไปก็เจอลิ่มสลักขุดลงไปเจอลิ่มสลักแล้วก็เลยบอกพราหมณ์ก็เลยบอกว่าเอาลิ่มสลักออกก็ขุดลงไปต่ออีกก็เจออึ่งอ่างเอาอึ่งอ่างออกอาจารย์บอกขุดลงต่อไปอีกก็ไปเจอเปลือกตมนี่คือหมายความว่าแบบขี้ตมอย่างเงี้ยนะ ขี้ตม เอาขี้ตมออกขุดลงไปอีกเจออะไรสุเมธาบอกขุดลงไปอีกเจอเต่าครับเอาเต่าออกขุดลงต่อไปอีกขุดต่อไปเจออะไรเจอเคียงสับเนื้ อ เอาเคียงสับเนื้อออกขุดลงต่อไปอีกเจออะไรโอ้เจอนาคนี่คือหมายถึงพญานาคนะพญานาคที่เป็นงูพิเศษนี่ของเขาเนี่ย เจ้าค่ะ พอคุณลงไปต่อเจอพญานาคบอกโอ้อย่าทำลายนาค อย่าทำลายนาคให้เก็บนาคเอาไว้บางอย่าง เจ้าค่ะ เอาเราถามท่านเนี่ยว่าจอมปลวกคืออะไรอะไรคือพ่นควันในกลางคืนพ่นควันในกลางคืนแล้วก็ลุกโพลงเป็นเปลวไฟในกลางวันนี่ก็สามข้อแล้วนะพรามคือใครสุเมธะคือใครสัตราคืออะไรการขุดคืออะไรลิ่มสลักคืออะไรอึงอ่างคืออะไรทางสองแพร่งคืออะไรเปลือกตมคืออะไรเต่าคืออะไรเขียงคืออะไรชิ้นเนื้อเอาขอไปก่อนที่เขียงเสร็จขุดใต้เขียงลงไปเจอชิ้นเนื้อใช่ไหมขุดใต้ชิ้นเนื้อลงไปเจอนาคพญานาคอย่าทำลายนาคเก็บนาคเอาไว้อย่างน ี้ แล้วชิ้นเนื้อคืออะไรนาคคืออะไรนี ่ ตอบได้ไหมโอ้ไม่เห็นที่ต้นที่ปลายนะคนคือถ้าเราฟังเนี่ยโหมันจะคืออะไรวะคือเราคงจะงงอยู่เนี่ยศาสตราจะพอเดาได้ต้องเป็นอะไรสำคัญแน่ละใช่ไห ม แล้วจอมปลวกเนี่ยจะเป็นอะไรเออแล้วนาคทำไมเก็บเอาไว้อย่างเงี้ยนะทีนี้ใครจะตอบปัญหานี้ได้โอ้ยก็ไปถามพระพุทธเจ้านั่นแหละพอท่านได้ฟังความข้อนี้จากเทวดาที่เป็นญาติกันมาก่อนคือแบบเกิดร่วมกันในสมัยของพระพุทธเจ้ากัสสปะนั่นแหละนะก็เลยเอางี้ก็เลยเอาคำถามเนี้ยจากที่ป่าแห่งนั้นเนี่ยกลับไปที่เมืองสาวัตถีถามพระพุทธเจ้าดูว่าเป็นยังไง เจ้าค่ะ ก็พระพุทธเจ้าก็เลยพยากรณ์ให้ตอบให้ไล่มาก่อนเอาว่าจอมปลวกเนี่ยคือธาตุทั้ง4คือกายของเรานี ่ มีมารดาบิดาเป็นแดนเกิดเจริญขึ้นด้วยข้าวสึกและขนมสดนี่คือจอมปลวกคือตัวของเราเป็นที่แบบรวบรวมอยู่ในเนี้ยนะคุณใจจอมปลวกเนี่ยปลวกมันจะอยู่ในนี้กินมันก็กินในนี้ถ่ายมันก็ถ่ายในนี้ใช่ไหมสะอาดสกปรกมันยำรวมกันอยู่ในนี้ไปหาที่หาอะไรไม่ได้มันก็จะกลับมาอยู่ในจอมปลวกนางพญาปลวกลูกปลวกพ่อปลวกแม่ปลวกปลวกงานปลวกอะไรทั่วเพศมันอยู่ในนี้หมดกายเราเป็นที่รวมลงหมดแห่งธาตุทั้งสี่ ของทุกสิ่งทุกอย่าง ใช่ตัณหาก็รวมลงในนี้มรรคแปดก็รวมลงย้ำรวมกันอยู่ในนี้เราคือจอมปลวกบางอย่างจอมปลวกคือกายของเราพ่นควันในกลางคืนคืออะไรกลางคืนเนี่ยก็ไม่คิดว่าพรุ่งนี้ฉันจะทำอะไรยังกูเดินใจพรุ่งนี้จะไปไหนเป็นประชุมคืนนี้คิดก่อนละจะต้องพูดอะไรจะเดินทางยังไงไปกับใครแล้วพรุ่งนี้จะดีไหมคือมันคิดงานก่อนแล้วนี่คือพ่นควันในกลางคืนแล้วก็ลุกโพลงในกลางวันลุกโพลงในกลางวันก็คือกลางวันคุณก็ไปทำงานตามที่คุณคิดนั่นแหละทำอะไรทำหน้าก็ต้องทำเพื่อที่ได้ตรงนี้อันนี้ไถไปเท่าไหร่แล้วจะไถแบบไหนหวานหรือดำแล้วก็จะไถเปิดหรือไถกลบมันก็ต้องคิดแล้วก็ไปทำตามนั้นนี่คือไฟลุกโผล่บึ้มบึ้มบึ้มบึ้มขึ้นลงมือทำด้วยการงานด้วยกายของเราในกลางวันวาจาด้วยที่ฉันคิดไว้เนี่ยคืนนี้จดไว้จะทำอะไรนั่นคือควันขึ้นใช่ไหมตอนกลางคืนพอถึงวันพรุ่งนี้ปุ๊บเช็คทำแล้วเงี้ยนะนี่คือไฟไหม้ในเวลากลางวันทำแล้ว ค่ะ ทีนี้พราหมณ์นี่คือใครพราหมณ์นี่คือพระพุทธเจ้าพราหมณ์ที่เป็นอาจารย์นี่คือพระพุทธเจ้าสุเมธานี่คือใครสุเมธานี่ท่านก็แก้ตอบปัญหาว่าคือพระเสขะคือหมายถึงคนที่ยังไม่บรรลุธรรมคนที่ยังจะต้องเรียนความรู้ของอาจารย์ต่อไปก่อนที่บอกว่าชาตินี้ฉันต้องบรรลุให้ได้เนี่ยเราเรียกว่าเสขะคือผู้ที่ยังต้องศึกษาอยู ่ค่ะ เอาพราหมณ์บอกสุเมธาเอาสาตราขุดดูสาตรานี่คืออะไรสาตรานี่ก็คือปัญญานั่นเองปัญญานะขุดลงไปขุดนี่คืออะไรขุดนี่คือการปรารภความเปลี่ยนคือพลังคือการทำจริงแน่วแน่จริงคือ energy นี่หมายถึงพลังงานที่เราจะต้องปรารภความเปลี่ยนสม่ำเสมอการทำจริงแน่วแน่จริงการเอาใจใส่ขุดลงไปดูขุดลงไปเจออะไรขุดลงไปเจอลิ่มสลักลิ่มสลักเนี่ยคือหมายถึงถ้าช่วงปัจจุบันก็คือแม่กุญแจนั่นเองคุณขุดลงไปคุณเจอแม่กุญแจคือสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นกลอนแล้วก็มีลิ่มสลักที่เสียบเอาไว ้ เพื่อที่จะยึดไม่ให้ประตูหรือต่างๆนั้นมันถูกลมตีเปิดได้ไงนะถ้าปัจจุบันก็คือต้องเป็นแม่กุญแจพร้อมกับลูกกุญแจโอเคลูกดาเนี่ยเราก็เรียกว่าแม่กุญแจแล้วก็จะมีที่ล็อกเนี่ยนะเอาไปเจอลิ่มสลักที่ล็อกอยู่เนี่ยล็อกของมันเนี่ย ตัวมันก็แข็งแรงแต่มันตัวนิดเดียวมันสามารถล็อกประตูบานเบิ่มได้ใช่ไหมไอ้ตัวล็อกนี่แหละคุณเจมันสำคัญตัวล็อกเนี้ยคืออวิชชาอวิชชาลิ่มสลักเนี่ยคืออวิชชา ก็ ยังเป็นเทคนิคการงานของช่างไม้ที่เขาสามารถที่ใช้แบบลิ่มนิดเดียวล็ อ กบานประตูที่หนักเป็นตันๆได้อย ่ างเงี้ยนะหรือหินหนักเป็นตันๆเนี่ยเขาลิ่มยัดไว้ตึ๊กเคลื่อนไปไหนไม่ได ้ โอเคนะนี่คือเทคนิคการงานของช่างไม ้ ที่การใช้ลิ่มสลักอวิชชาเนี่ยนิดเดียวล็อกหมดคุณไม่รู้อริยสัจสี่คุณออกไม่ได้มันมืดหมดบังหมดไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับเส้นผมนิดเดียวบังภูเขาได้ทั้งลูกโอเคนะนี่คือลิ่มสลักเอาลิ่มสลักออกคุณลงไปอีกเจออะไรดูเจออึ่งอ่างอึ่งอ่างไม่ใช่ว่าคุณเอาแป้งไปทาท้องแล้วหาหวยไม่ใช ่ อึงอ่างนี่เอาออกอึงอ่างคืออะไรอึงอ่างคือความโกรธความขับแขนทำไมท่านถึงเปรียบเทียบว่างั้นเพราะว่าอึงอ่างเนี่ยเวลามันคือมันเลี้ยงลูกมันนะเลี้ยงลูกมันแล้วเวลามันเจอคุณจะใจได้เคยฟังนิทานเรื่องนี้มั่งกบกับอึงอ่าง เขา ไปอึงอ่างกับวัวใช ่ พองตัวมันเพื่อที่จะวัวนี่อย่ามากวนแถวนี้ฉันจะแบบเลี้ยงลูกคือจะขู่มันเวลามันพองตัวขึ้นมันก็กินอากาศเข้าไปพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นพองขึ้นคนเราเวลาโกรธมันจิตใจมันเป็นแบบนั้น เจ้าค่ะ คือเห็นช้างก็ตัวเท่าหมดไม่ได้กลัว เจ้าค่ะ ก็ใช่ไหมคือความแบบพองขึ้นความที่แบบโกรธความขับแค้นใจเนี่ยเป็นแบบวิ่งอ่างเต็มเปรียบเตรียมไว ้เจ้าค่ะ อันนี้ที่เราเห็นภาพนะ เจ้าค่ะเห็นเลยเจ้าค ่ ะ ทีนี้สุดท้ายในเรื่องของอึ่งอ่างกับวัวใช่ไหมอึ่งอ่างตัวแตกเพราะว่าจะทำตัวใหญ่ทำวัวมันไม่ได้ ใช่ค่ะ ทีนี้พอขุดลงไปขุดลงไปเจออึ่งอ่างทำไงเอาอึ่งอ่างออกขุดลงไปอีกดูก็เจอทางสองแพร่งก็ไม่รู้ไปอยู่ในนั้นได้ไงคืออาตมาก็แบบอิมเมจินไม่ได้ว่าทางสองแพร่งมันจะไปอยู่ในนั้นได้ไงแต่ว่ามันเป็นทางสองแพร่งมันก็คือเป็นทางสองแพร่งเอาเจอทางสองแพร่งทำไงเอาทางสองแพร่งออกทางสองแพร่งเนี่ยในอุปมาอุปไมยไม่ว่าจะที่ไหนเลยไม่ใช่มีแค่ที่นี้ที่เดียวคำว่าทางสองแพร่งหรือทางสามแพร่งคือเป็นลักษณะตัวทีอย่างเงี้ยนะเราเดินไปสุดปุ๊บเป็นสามแยกตัวทีคุณจะไปซ้ายหรือคุณจะไปขวาคุณจะไปซ้ายหรือคุณจะไปขวาถ้าไปทางซ้ายนั่นคือมิจฉาทิฏฐิไปทางขวานั่นคือสัมมาทิฏฐิทางสองแพร่งเนี่ย ข้างชั่วข้างหน ึ่ ง ใช่เนี้ยตรงเนี้ยจะไปทางนั้นหรือจะไปทางนี้คุณจะเคยอ่านนิทานนิยายที่ชื่อเรื่องว่า Alice in Wonderland Alice in Wonderland อืมเจ้าค่ะเคยจำว่าตอนนี้จำไม่ได้แล้ว เป็นนิทานของฝรั่งนะใช่ เจ้าค ่ ะ Alice in Wonderland เนี่ยเขารุดลงไปในรูกระต่ายที่โคนต้นไม้แห่งหนึ่งเอาปรากฏลงไปพวกโอมเป็นอาณาจักรอีกแบบหนึ่งไปเลยก็ใช่ไหมแล้วก็ไปเจอแมวตัวหนึ่งที่มีแต่หน้าแมวทำไมเขาจำชื่อไม่ได้แล้วแมวตัวไม่ชื่ออะไรแต่ก็มีชื่อของเขาอยู่อลิสก็แบบเล่นไปแล้วก็จะไปถามว่าเอ๊ะมีทางสองมีทางแยกเนี่ยจะไปทางไหนดีแมวก็ถามว่าแล้วเธอจะไปไหนล่ะอลิสก็บอกก็ไม่รู้เหมือนกันจะไปไหนมันก็จะมีปัญหาอะไรจะซ้ายหรือขวาเอาทางไหนก็ได ้ ก็จะไหมก็จะถ้าเราไม่รู้ว่าเราจะไปไหนคุณจะเลือกทางไหนมันก็ไม่เห็นมีค่าอะไรก็เราไม่รู้จะไปไหนใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปทางซ้ายคุณไปมิจฉาทิฏฐิวนอ้อมกลับมาที่เดิ ม แต่ถ้าคุณไปทางขวาคุณไปถึงนิพพานได้แต่ถ้าคุณไม่รู้คุณไปทางไหนจะซ้ายหรือขวาแล้วจะมีปัญหาอะไรก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงเปรียบเหมือนกับคนยืนอยู่ที่สูงมองเห็นลงมาแล้วว่าซ้ายไปเนี่ยวนนะอย่าไปทางนั้นขวาไปเนี่ยมันถึงที่เกษมที่ปลอดภัยไปทางนั้นดีกว่าท่านจึงแนะนำเอาไว ้ ไปทางนั้นอย่าไปทางนี ้ อย่างเงี้ยนะ เจ้าค ่ ะ เหมือนหนูมันวิ่งอยู่ในเมสอยู่ในทางเขาวงกต เจ ้าค่ะใช่สัตว์โลกเนี่ยมึนบนไม่รู้จะไปอยู่เจอทางสองแพร่งซ้ายหรือขวาดีไม่รู้ก็เอาสักทางนึงเอาไปก็วนถูกทำร้ายบ้างถูกทุบตีบ้างไปนรกบ้างไปเทวดาบ้างโอ้เจอทุกหลายทำไงไปทางขวานี่ทางสองแพร่งเนี่ยคือวิจิกิจฉาคือความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจลังเลใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใ ซ้ายหรือขวาดีเอาซ้ายแล้วกันวนกลับมาที่เดิมอย่างนี้อย่าไปทางนั้นไปทางขวานี่คือทางสองพระนั่นคือวิจิกิจฉาทีนี้พอเลี้ยวขวาไปเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณก็จะเจอป่ารกชัดป่ารกชัดคือนี่พูดถึงในอุปมาประมาณอื่นๆนะเจอป่ารกชัดเจอเปลือกตมเจอเหวโขกชันผ่านพวกนี้ไปให้หมดแล้วถึงจะเจอที่เกษมปลอดภัยอ่ะกลับมาที่อุปมาบ่อยนี้ว่ามันเกี่ยวเนื่องกันว่าพอเอาทางสองแง่ออกแล้วไปเจอเปลือกตมเปลือกตมนั่นคือที่ที่แบบเป็นดินเลนแล้วก็แบบเป็นขี้ตม ก้นบ่อเลยล่ะ เราต้องเดินลุยไปอะไรเงี้ยนะมันต้องเปื้อนต้องอะไรเปลือกตมเนี่ยท่านเปรียบเทียบไว้คือนิวรณ์ที่จะให้แบบขัดขวางเราโดนแล้วมันก็ไม่ดีถ้าเป็นกามก็ทำให้เราแบบอยากหิวถ้าเป็นความโกรธความพยาบาทก็ทำให้เรารุ่มร้อนร้อนถ้าเป็นความง่วงซึมก็ทำให้เราแบบงุนงงเบื่อหน่ายอย่างเงี้ยนะนี่คือทางเรียกวินิวรณ์คือเปลือกตมคือเปลือกต ม ได้แก่การมฉันทะพยาบาทความฟุ้งซ่านบังคับใจความเครียดแข็งเห็นแย่และความไม่ลงใจอย่างนิวรณ์ห้าพอเสร็จแล้วไปก็จะไปเจอเต่าคือหมายว่าอันนี้เปรียบเทียบว่าคุณลงไปเจอเปลือกตมใช่ไหมเอาเปลือกตมออกคุณลงต่อไปอีกขุดลงต่อไปอีกนะคุณใจคือเราต้องทำความเพียรต่อไปอีกเนี่ยคุณก็จะไปเจอเต่าคืออะไร อะไรจ้ะคะ เต่าก็คือขันธ์ห้านั่นเองรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางคนเจอเต่าคุณใจเอาแป้งไปโรยหลังมันหาหวยโอ้ยอย่าไปทำอย่างนั้นเอาเต่าออกเอาเต่าออกพอเอาเต่าออกขุดลงไปอีกเจออะไรอีกเจอเขียงสับเนื ้อ เขียงสับเนื้อเนี้ยเปรียบไว้กับกามคุณทั้ง5กามคุณทั้ง5ได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสผัสสะ5อย่างที่มีความกำหนัดยินดีพอใจในกามใน5อย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่ากามคุณทั้ง5เขียงสับเนื ้ อทำไมถึงเปรียบเทียบกับเขียงสับเนื้อถ้าเรายกคำว่าเขียงสับเนื้อปึ้งเนี่ยนะคนที่อ่านพระไตรปิฎกอะไรต่างๆเนี่ยคุณจะต้องยกพวงของเรื่องกามมาได้ทั้งหมดยกพวงของเรื่องกามมาได้ทั้งหมดเขียงสำเนาแล้วจะมีอะไร มีผลไม้จะมีอะไรเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเปรียบด้วยกระดูกหมาเปรียบด้วยขอไปกระดูกที่มันไม่มีอะไรเลยแล้วเอาให้สุนัขแทะเปรียบด้วยชิ้นเนื้อเปรียบด้วยเขียงสับเนื้อแล้วอย่างทำไมถึงเปรียบด้วยกระดูกที่มันไม่มีอะไรเลยก็คือเหมือนกับว่าโยนกระดูกที่แกะเนื้ออะไรต่างๆออกมาแล้วมีเลือดเปื้อนอยู่นิดเดียวไปให้สุนัขแท้เนี่ยสุนัขเนี่ยหิวมากเลยแท้ลงไปก็ได้กินแต่น้ำลายตัวเองคิดว่าจะแบบหายหิวได้แต่จริงๆไม่ได้เขียงสับเนื้อคุณไม่ได้กินเนื้อหรอกยินดีคุณก็ได้กินเศษในเนื้อที่มันติดอยู่ที่เขียงคนไปเก็บผลไม้อยู่บนต้นอีกคนหนึ่งจะไปตามเก็บด้วยแต่ขึ้นต้นไม้ไม่ได้ก็เลยเอาขวานสับมันข้างล่างต้นไม้ตกมาพวกนั้นก็ต้องตายมีความขับแค้นมีความเร่าร้อนชิ้นเนื้อนกคาบชิ้นเนื้อไปนกตัวอื่นเห็นก็ต้องมาตามโฉบตอมโฉบอย่างนกตัวนี้ให้ปล่อยให้ขายหรือเปรียบเหมือนกับหลุมฐานเพลิงเปรียบเหมือนของยืมเขามาเปรียบเหมือนของในความฝันเปรียบเหมือนกันหมดเลยนี่คือกองของกามทั้ง5 อ ันนี้คือเขียงสับเนื้อเอาเขียงสับเนื้อออกขุดลงไปเจออะไร เจอเนื้อ ชิ้นเนื้อชิ้นเนื้อนี่คืออะไรชิ้นเนื้อนี่คือนันทิราคะคือความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินความกำหนัดด้วยอำนาจความเพลินเอาออกอีกเจออะไรเจอนาคพญานาคนั่นเองโอ้นาคนี่เอาไว้นาคนี่เอาไว้แล้วนาคนี่คืออะไรท่านเปรียบเทียบไว้เปรียบเทียบไว้กับพระอรหันต์กีนาชมนั่นเองคือสุดจบที่ตรงนี้สุดจบที่ตรงนี้อันนี้คืออุปมาประมาณ15ข้อนะที่ เป็นจะต้องหาคำตอบ ใช่ใช่ใช่แล้วก็ใครให้คำตอบนี้พระพุทธเจ้าตอนหลังจากที่ท่านพระกุมารกัสสปะฟังคำถามของเทวดาในเรื่องวัมมิกะเกี่ยวกับจอมปลวกแล้วก็ไปถามพระพุทธเจ้าพยากรณ์ในข้อมูลนี้มาในวัมมิกะสูตรแล้วก็ตรัสบอกให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บ ท่านฟังคำตอบมาสิโอ้บรรลุธรรมบรรลุธรร ม เดี๋ยวบางที่ก็จะอธิบายถึงว่าได้ข้อมูลเสร็จแล้วปุ๊บก็ไปหลีกเล่นแล้วก็บรรลุธรรมจากข้อมูลต่างๆเหล่านี้อย่างไรก็ตามก็บรรลุธรรมแล้วทีนี้หลังจากบรรลุธรรมแล้วตรงนี้ก็มีเรื่องการแสดงธรรมที่ว่าวิจิตพิสดารของท่านมากๆเลยก็คือแสดงธรรมให้ท่านพระเจ้าปัญญาสีฟังก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นคุณใจหลังจากที่ท่านบรรลุธรรมแล้วเนี่ยก็อยู่ในเมืองสาวัตถีใช่ไหมแล้วปรากฏมารดาของท่านเนี่ยที่เป็นนางภิกษุณีนี่นะคือหลังจากที่พระราชาเอาไปเนี่ยก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยพระราชาเอาไปชุบเลี้ยงเนี่ยไม่ได้เจอกันอีกเลยผ่านไป12ปีอ่ะผ่านไป12ปีจนกระทั่งว่าเกิดใช่ไหมไอ้ท่านอายุ7ขวบบวชแล้วผ่านไปอีก12ปีใช่ไหมก็แสดงว่าต้องอายุ12ขวบแล้วผ่านไป12ปีที่ไม่ได้เจอกับแม่เลยนะ7แล้วก็8 9 10 11 12บวชได้5พรรษาบวชได้5ปีคงยังต้องเป็นสามเณรอยู่นี่แหละนะ เจ้ าค่ะว่ามีครั้งหนึ่งที่ว่าไปบิณฑบาตเนี่ยเจอกันแม่กับลูกเนี่ยเจอกันเจอกันก็ปรากฏว่า แล้วเป็นไงบ้างเจ้าคะจำกันไม่ได้ จำได้สิแม่จำลูกได้ อ๋อแม่จำลูกได้ ลูกก็จำแม่ได้ลูกก็จำแม่ได ้ ทีนี้ว่าท่านเนี่ยบรรลุธรรมแล้วท่านบรรลุธรรมแล้วรู้นี่ว่าแม่ตัวเองเป็นนางภิกษุณีคนไหนก็ต้องเคยเห็นละก็ต้องเคยแต่ว่าด้วยกฎข้อห้ามบางอย่างว่าไม่ได้ไปยุ่งกันได้นะตัวเองก็ไม่ใช่เป็นคนที่จะไปให้โอวาทนางภิกษุณีอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีโอกาสก็เลยไม่ได้เจอกันแบบว่าไปคุกคีกันหรือว่าอะไรอย่างนี้สุดท้ายมาเจอกันเตือนโดยบังเอิญในระหว่างทางที่ไปบิณฑบาตอุ้ยแม่เจอลูกคุณเดินใจโอ้แบบก็แบบน้ำตาไหลออกมาคือนางภิกษุณีเนี่ย12ปีเนี่ยไม่ได้มีวันไหนที่ไม่ร้องไห้คิดถึงลูกเลย ก็จะคิดถึงลูกเสมอ คิดถึงลูกเสมอจนกระทั่งวันที่เจอกันเนี่ยน้ำนมไหลออกมาเองเลย12ปีนะคุณใจคิดดูว่าโอ้โห ปกติแล้วไม่ จะต้องหยุดไปตั้งแต่2ปีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องได้รับการกระตุ้นได้รับการดูดอยู่เป็นประจำด้วยถูกไหมแต่นี้ก็แบบด้วยสัญชาตญาณความเป็นแม่หรือว่าเนื่องในทางชีววิทยาอะไรต่างๆนี่ทีนี้พอเจอกันเสร็จปุ๊บเนี่ยพระกุมารสปะนี่ก็มีความคิดว่าอุนิท่าเราพูดดีๆกับแม่นี่นะแม่นี่จะจิตใจอ่อนโยนคือหมายว่าจะไม่บรรลุธรรมได้จึงยังต้องคล้องอยู่ในตัวเราย ัง ต้องคล้องอยู่ในตัวเราเพราะฉะนั้นจะไม่สามารถวางได้ไม่เห็นโทษจุดนี้เพราะมีความรักในลูกอยู่เนี่ยเข้าใจไห ม ความรักเนี่ยเป็นเหตุของความทุกข์นี่แหละทำยังไงท่านก็เลยพูดแกล้งให้กระด้างขึ้นมาโอ้ลูกจะเอื้อมมือไปโดนท่านไปจับท่านนี่ท่านก็เลยบอกว่าอ้าวนี่ตั้ง12ปีนี่ยังละไม่ได้อีกเหรอยังวางไม่ได้อีกเหรอโ อ้ โห ค ำพูดนี้เหมือนแทงไปที่อกเลยนะแทงไปที่อกแม่เลยอึ้งขึ้นมาอ้าวทำไมวางเงี้ยโอ้ยวันนั้นนี่ก็เลยแบบอยู่ไม่ได้เลยนางภิกษุณีนี ่ คิดแล้วโอ้โหทำไมเราอยู่ถึง12ปีเรามาคิดเรื่องนี้แต่ลูกนี่กลับพูดอย่างนี้ก็เลยตัดความเสน่หาได้ในวันนั้นคือมันวางได้คือคนเราเนี่ยมันถ้าสมมติเราถูกแฟนทิ้งอย่างเงี้ยนะหรือว่ามีปัญหาเรื่องความรักนี่เอาฉันสัตว์รักครับแต่เขาไม่รักเราเลยอย่างเงี้ยนะโอ้โหมันคิดมันเจ็บใจจริงจริงอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณเสียใจเจ็บจริงๆคุณจี้จ่อลงไปตรงไหนที่เจ็บเนี่ยคุณต้องเอายาใส่ไปตรงไหนเข้าใจป่ะแผลอยู่ไหนเนี่ยเวลาหมอเขาจะเย็บเนี่ยเขาต้องเย็บตรงไหนเขาจะล้างตรงนั้นเขาจะจี้ตรงไหนเขาจะแทงลงไปตรงนั้น เข้า ใจไหมเพื่อที่จะให้มันหายไม่ใช่เพื่อจะให้มันเจ็บมากนะทีนี้ถ้าคุณแบบทุบๆๆลงไปเนี่ยมันก็เจ็บมากแน่แหละแต่คุณต้องใช้มีกระบวนการมีวิธีการใช้สัตราลงไปใส่ยาลงไปบีบน้องออกตรงไหนตรงที่เจ็บนั่นแหละเจ็บตรงไหนทุกตรงไหนต้องพิจารณาลงไปจี้ลงไปตรงนั้นประเด็นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงเคยตรัสบอกเอาไว้บอกว่าถ้าเราใคร่ครวญเหตุแห่งทุกข์ให้มันดีเนี่ยนะจะพ้นทุกข์ได ้ นี่เคยเปรียบเทียบไว้กับชายหนุ่มรักหญิงสาวคนหนึ่งหญิงสาวคนนี้แต่ปรากฏว่าพอในสมัยอื่นเนี่ยเห็นเขาไปพูดเล่นเรลิกซิกซี่กับชายอื่นชายหนุ่มคนนี้โอ้โหแบบเสียใจมากแต่ถ้าพอเขาคิดว่าโอ้ทำไมเราเสียใจขนาดนี้เพราะคุณไปรักเขา ค ุณไปรักเขาใช่ไหมล่ะพอเขาไปเห็นแบบไปกุ๊กกิ๊กกับชายอื่นคุณก็จึงเสียใจเอางี้แล้วกันเราตัดความรักในหญิงนี้เสียตัดความรักในหญิงนี้เสร็จตึ๊บ ่อมาเห็นเขาพูดอะไรก็ไม่แคร์แล้วไม่ได้จะแบบสะเทือนใจทำไมคุณไปตัดความรักตรงนั้นได้เพราะว่านี่ไงตัวนี้คือมันเห็นเราก็ต้องจี้ไปตรงไหนที่เรามีความรักอยู่ตรงไหนที่มันเจ็บอยู่ตรงไหนมันทุกข์อยู่พิจารณาไปตัดความรักในจุดนี้อันนี้ก็จะผล แก้ไขตรงจุดถูกไหม ใช่นั่นคือตัณหานั่นเองตัณหาที่ในที่นี้ก็เปรียบเหมือนกับเรื่องของชิ้นเนื้อทีนี้พอผ่านมาเนี่ยนี่คือเรื่องของแม่ท่านก็จบไปละเรื่องท่านก็จบไปละที่ว่าแสดงธรรมได้วิจิตในที่เด่นๆเลยนะก็คือเรื่องของพระเจ้าปายาสีพระเจ้าปายาสีซึ่งคิดว่าในช่วงสุดท้ายในช่วง 5-6 นาทีสุดท้ายเนี่ยเราก็จะพูดถึงเรื่องของพระเจ้าปายาสีนี่แหละนะซึ่งในสุดเนี้ยธรรมะได้เคยเอามาให้ฟังแล้วในช่วงสัปดาห์ก่อนๆในช่วงของคลังพระสูตรคลังพระสูตรทีนี้อย่างไรก็ตามเวลาที่เหลือนี่เราก็มา ทบทวน ทบทวนสักนิดนึงว่าเราย่อๆว่าพระเจ้าปายาสีเนี่ยมีมิจฉาทิฏฐิมีมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อว่านรกมีสวรรค์มีบุญมีบาปมีไม่เชื ่ อที่ไม่เชื่อเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าได้เคยทำการทดลองทดสอบว่าถ้าบุญมีบาปมีจริงๆคุณทำชั่วมาใช่ไหมคุณตายคุณต้องตกนรกเนี่ยญาติของท่านเนี่ยญาติของพระเจ้าปายาสีเนี่ยตายแล้วต้องตกนรกเนี่ยแต่ว่างั้นถ้านรกเป็นยังไงเนี่ยช่วยกลับมาบอกหน่อยช่วยกลับมาบอกหน่อยแต่ว่าญาติที่ตายไปนั้นทำชั่วมานั้นตายไปไม่เคยกลับมาบอกเลยก็เลยคิดว่านรกเนี่ยมันคงจะไม่มีเพราะว่า ญาติไม่มีกลับมาบอกยืนย ัน ญาติที่เรารักที่อะไรเนี่ยเขาไม่เห็นจะมาบอกเลยก็อีกกลุ่มนึงเหมือนกันญาติที่ทำดีมาตลอดเลยถึงเวลาจะตายเนี่ยก็เลยไปสั่งเสียครับว่าถ้าตายแล้วไปสวรรค์จริงนะช่วยกลับมาบอกหน่อยว่าสวรรค์เป็นยังไงก็ไม่เห็นมีใครกลับมาบอกเลยแล้วหนำซ้ำว่าที่ตายไปคือตายก็เห็นอยู่แล้วว่าตายตัวก็อยู่นี่ใช่ไหมแล้วที่ตายไปอ่ะไปหรือนรกหรือสวรรค์ก็ตายต้องเป็นจิตแน่ก็พยายามจะไปหาจิตไปหาจิตโดยการที่บอกว่าจิตคนนี้มันเป็นยังไงวะก็เลยเอานักโทษประหารมาจับใส่ลงไปในหม้อปิดฝาให้แน่นเอาหม้อไปต้มเห็นไหมดังไฟขึ้นก่อไฟขึ้นเผาคนที่อยู่ข้างในพอคนตายแล้วแน่นอนพยายามจะกระเทาะเปลือกไอ้ที่เอาหุ้มฝาไว้อย่างดีเปิดดูซิว่าจะมีจิตออกมาไหมไม่มีไม่เจอเอาอีกวาระหนึ่งก็เอาคนนี่แหละมาเอานักโทษประหารเนี่ยมาปาดเป็นแว่นเป็นแว่นเหมือนหั่นแตงกวาอย่างนี้เลยหั่นแตงกวาคุณจะเห็นนี่ออกมาหั่นแตงกวานี่คือ ปาดออ กเป็นซอยๆไปไม่เห็นขาดไปทีละแว่นแล้วแว่นแล้วจังหวะที่จะตายเนี่ยจะเหลือแต่ร่างเนี่ยปาดออกปุ๊บอ้าวไม่เห็นจิตเลยไม่เห็นจิตว่ามันไปยังไงวิญญาณเนี่ยไปยังไงเนี่ย โอ้เจ้าค่ะ หรือว่าเอางั้นเอางี้มาทดลองดูคนที่ตายเนี่ยพยายามทำให้ตายโดยที่ไม่ให้หนังขาดไม่ให้มีอะไรสูญเสียไปจากร่างกายแล้วชั่งน้ำหนักดูชั่งน้ำหนักดูอ้าวทำไมคนตายมันหนักกว่าคนเป็นเออเป็นอย่างนี้หรือคอยจับตาดูโจรที่จะตายพยายามที่จะทําให้ตายโดยที่ไม่ให้มันมีปัญหาอะไรในร่างกายแล้วก็พลิกดูด้านนั้นด้านนี ้ ก็ไม่เห็นอีกเหมือนกันก็เลยมีความค่อนข้างมั่นใจว่าชาติหน้าไม่มีหรอกแล้วก็คุณตายแล้วคือสักว่าตายไปเฉยบุญบาปอะไรก็ไม่มีเพราะว่าไม่เห็นมีใครจะมาบอกอะไรอย่างนี้เลย อ ยู่นะถ้าคนไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์เนี่ยเราจะไปอธิบายให้เขาเชื่อมันจะไปยังไงใช่ปะนี่แหละนี่แหละคือจุดที่ท่านพระมหากัสสปะนี่สามารถแสดงทำให้มีความวิจิตพิสดารแก้ไขตัณหาทิฏฐิที่ไม่ดีของพระเจ้าปายาสีเนี่ยปรับได้ตัวในข้อแรก ค ือไล่ไปทีละประเด็นนะในข้อแรกที่บอกว่าไปทำชั่วไปตกนรกเนี่ยไม่เห็นพวกนั้นจะมาบอกเลยท่านก็เปรียบเทียบบอกว่าเอ้าก็เหมือนกับคนที่เป็นนักโทษอย่างเงี้ยคุณทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นคุณไปขโมยของแล้วคุณก็หรือว่าทำผิดที่ไม่ดีคดีความที่ไม่ดีเนี่ยแล้วคุณจะต้องถูกโทษประหารอย่างเงี้ยแล้วคุณถูกจับตัวไปจะไปลงโทษประหารหรือว่าลงขังคุกอย่างเงี้ยตัดสินความแล้วคุณผิดจริงแล้วจับได้คันหนังกาขาวแล้วแล้วในขณะที่ถูกนำตัวไปเนี่ยนักโทษบอกว่าโตเดี๋ยวนะขอไปบอกญาตินู่นก่อนสั่งเสียกันเอาไว ้ ว่าอย่างนี้ถูกจับแล้วนะอย่างนี้เขาไม่ให้ไปเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ให้ไปสัสดีนี่ไม่ให้ไปไม่เป็นคำสั่งศาล คุณถูกขังคุกทันทีไม่รอลงอาญาจะทำไง ถ้าเราลงอาญาปีหนึ่งหรือ6เดือนเนี่ยคุณยังมีเวลาสั่งเสียใช่ไหมล่ะแต่นี่คุณเข้าคุกทันทีคุณถูกจับคาของกลางอ่ะคุณไม่มีทางที่จะแบบบ่นได้เลยไม่ได้ต่อรองไม่ได ้ อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าถูกขังคุกไปไม่ได้หรือในข้อที่สองที่บอกว่าคนที่เป็นเทวดาแล้วไม่ได้กลับมาบอกเลยอย่างเงี้ยนะก็ได้เปรียบเทียบถึงคนที่ถูกเอาออกจากหลุมอุจจาระหลุมอุจจาระสมัยก่อนมันจะแบบมันไม่ใช่ช่วงซึมเหมือนสมัยปัจจุบันนะคุณใจมันก็จะแบบเละมากคุณตกลงไปทั้งตัวเนี่ยเขาทำความสะอาดอย่างดีแล้วแต่งตัวอย่างดีแล้วใส่ชุดอย่างดีแล้วใส่มงกุฎที่ทำจากดอกไม้ให้ด้วยประพรมของหอมแล้วนี่แล้วเราจะไปลงไปในหลุมคู่ดีกว่าไม่ลงแล้วนะไม่ลงแล้วนะ ใช่ค่ะ คือเหมือนกับเทวดา เนี่ยเหมือนคนเป็นเทวดา ใช่ที่ว่าจะแบบ ไม่ลงมาแล ้ ว ไม่หาพวกมนุษย์แล้วเพราะว่ามนุษย์นี่มันเหม็นก็จะมีความคิดนี ้ หรือเปรียบเทียบกับเวลาที่คนตายคนเราอยู่บนโลกมนุษย์เนี่ยหนึ่งรอบดวงจันทร์รอบโลกคือ1เดือนใช่ไหมโลกรอบดวงอาทิตย์คือ1ปีเนี่ยแต่ว่า1ปีในโลกมนุษย์เนี่ยมันแค่วันเดียวคืนเดียว100ปีบนโลกมนุษย์ขอไปเท่ากับวันเดียวคืนเดียวเนี่ยบนสวรรค์ชั้นดาวดึง ค่ะ ถ้าจะแบบเทวดาต้องการจะดูสวรรค์ชั้นดาวดึงให้มันรอบก่อนว่ามันเป็นยังไงสักเท่าสัก2วันแต่มันใหญ่มาก2วันก็ไม่พอเป็นเดือนก็ยังไม่พอเอาขอดูสัก2วันแล้วก็จะลงมาบอกพระเจ้าบายาสีว่าเป็นยังไงเป็นยังไงโอ้มนุษย์เราก็ผ่านไป200ปีแล้วมันก็จะไม่เจอกันแล้ว ไม่มีชีวิตอยู่ต่อไปแล้ว ใช่ใช่ คือตายไปแล้ว ตายไปแล้วเราก็ยังเปรียบเทียบถึงว่าการที่หาจิตโดยไม่ยับคายของพระเจ้าพญาสีเนี่ยคนเราไม่ได้หาจิตกันแบบนั้นเช่นว่าคนตายแล้วทำไมน้ำหนักถึงเบากว่าคนเป็นอันนี้มันหลักทางชีววิทยาอยู่แล้วเพราะคนเป็นอยู่มันจะมีอากาศที่อยู่ในตัวเราพอตายแล้วในความร้อนมันหมดไปอากาศนี้ออกจากร่างกายก็ทำให้น้ำหนักขออภัยสลับกันน้ำหนักของคนตายเนี่ยทำไมถึงหนักกว่าคนเป็น หนักกว่าตอนคนเป็น ใช่ใช่ใช่เหล็กก็เหมือนกันคือท่านเปรียบเทียบไปกับเหล็กร้อนๆตอนที่มันยังเย็นอยู่เนี่ยมันหนักกว่าเหล็กที่ร้อนเหล็กร้อนเนี่ยจะเบากว่าเหล็กที่มันเย็นอยู่นี่ก็หลักทางฟิสิกส์ทั่วไปหรือเปรียบเทียบกับว่าจะฆ่าคนอยู่ในหม้อเนี่ยให้ตายไปแล้วเราไม่ได้กลับมาบอกก็คือว่าไม่จะเห็นได้แบบนั้นเนา ะ เปรียบเทียบไว้กับคนที่เขาเป่าสังเป่าสังเนี่ยนะเป่าไปในหมู่บ้านปลายแดนแห่งหนึ่งคนไม่เคยเห็นสังพอมีคนหนึ่งเขาไปเป่าสังให้ได้ยินโอ้เสียงพระมากเลยก็เลยแห่กันออกมาดูแห่กันออกมาดูเสร็จปุ๊บเห็นแต่สังบอกนี่คือสังวางไว้คนหนึ่งเขาก็มาโอ้นี่เหรอเสียงมาจากนี่เหรอโอ้โหไหนลองรูปมันดูเคาะมันดูพลิกมันดูคุณเสียงสังมันจะไม่ได้ออกมาด้วยวิธีการแบบนั้น เจ้าค่ะ คนที่เป่าสัง เป่าอย่างเดียว ใช่คนที่เป่าสังนึกเลยคว้ามาแล้วเป่าให้ดูพูดอ๋อหนึ่งต้องมีคนเป่าสองต้องมีความพยายามสามต้องมีสังถึงจะมีเสียงออกมาได ้ เหมือนการที่เราจะหาจิตไม่ใช่แบบที่ว่าจะไปดูทางฮาร์ดแวร์เพราะว่าจิตหรือวิญญาณพวกนี้มันเป็นนามธรรมไม่ได้ว่าจะดูได้ด้วยวิธีการทำแบบนั้นแล้วยังแก้ไขทิฏฐิต่างๆอีกเช่นว่าการที่ท่านพระเจ้าวายาสีเนี่ยพอพูดถึงจุดนี้เนี่ยก็ยังจะมีความยึดถือว่านี่ทิฏฐิของฉันอย่างนี้นะจะไม่ยอมปล่อยวางก็เลยเปรียบด้วยกับคนที่ค้าขายเดินทางจากหมู่บ้านนี้ไปหมู่บ้านต่อๆไปต่อๆไปเนี่ยไปเจอของที่มีค่าน้อยก็เก็บเอาพอไปเจอของที่มีค่ามากขึ้นอีกแทนที่จะปล่อยของมีค่าน้อยเนี่ยเอาของมีค่ามากไม่ยอมเอาก็แบกกลับไปเนี่ยตัวเองก็ไม่ได้จะมีประโยชน์จากการเดินทางนั้นเลยอันนี้คือเรื่องราวของที่ท่านได้เทศให้พระเจ้าปายาสีฟังจนกระทั่งปรับทิฏฐิความเห็นแล้วพระเจ้าปายาสีนี่ก็ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็ให้ทานให้ทานเสร็จแล้วก็โดยให้อุตรามานพเนี่ยเป็นคนไปให้ตัวเองก็ไม่ได้ไปให้เองเนี่ยนะเรื่องราวนี้ก็ปรากฏในเรื่องของพระเจ้าปายาสีปายาสีราชัญญสูตรที่ได้เคยมาให้ฟังกัน เจ้าค่ะ อันนี้คือเรื่องของท่านพระกุมารกัสสปะที่มีความ วิจิต เป็นเลิศ เป็นเลิศในการที่แสดงธรรมได้โดยวิจิตก็เพราะว่าเรื่องที่แสดงให้กับท่านพระเจ้าพยาศีฟังนี่แหละเจ้าค่ะจึงได้รับการยกย่องในกรณี อืมเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเทศเปรียบเทียบให้เห็นจนกระทั่งปรับทิฏฐิที่ไม่ถูกต้องของพระเจ้าพยาศีได้สำเร็จว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่ใช่ นะเจ้าค่ะแล้วพอสาธุชนอย่างพวกเราท่านๆพอมาฟังอย่างนี้โยมคิดว่าก็คงจะได้มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นอีกเยอะเลยตามที่พระกุมารกัสสปะท่านได้เมตตาที่จะชี้แจงมาถูกไหมเจ้าคะเหมือนในนิทานธรรมบทนี ้ใช่ใช่ เจ้าค่ะก็วันนี้เวลาหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเผลอแป๊บเดียวนะเจ้าค่ะก็เวลาในรายการธรรมรับรุณช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกก็ถึงเวลาที่จะต้องอำลาจากท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านกันไปแล้วนะเจ้าค่ะในโอกาสนี้โยมก็ขออนุญาตนำญาติโยมและท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุณโญและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตน์สะอาดทิโตภาโสแห่งวัดป่าดอนไหโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพบกันใหม่ในสุขหน้าตอนช่วงขุดเพชรในพระไตรปิฎกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่าน สาธุเจ้าค่ะ